isi ng sakit ng panghabang buhay. Sa tuwing nakikita ko ang mga matang nagpapaalam, hindi ko to ginusto, mas pinili ko lang lumayo para maranasan mo ang kaligayahan. Mas kailangan ka niya, wala kong lapat. Puso lang ang meron, walang kayamanan. Subukan ko mang mawiin, kay wala. Kaya alaala sa panaginip na lang magkakasama. Doon na lang kita mapapaligaya. Kaya namang nakakalamang, wala man laman, sagana ko man ay di ko man lang maibigay kung ano ang nararapat. Suklian ang pagmamahal, tila ba parang may lamat. Binabangungot sa gabi pag naalala yung balak. Hindi ako sumipod sa tagpuan dahil baka mapahama ka. Walang lumipas na araw na hindi kita hinahanap. Ilang taong nagtiis baka sakaling ikaw ay aking makausap. Kung sino-sino ang tinatanong ko paraan para lang makasagap. Kung saan ka matatagpuan, gusto ko lang humingi sa'yo ng tawad. Buhay pa ko meron parang patay sa haba ng oras sa pag-aantay. Umasa may babalik at inamuli na alisin ang aking pinagpalagay. Nakala ko na ikaw ang kasabay sa pagtanda natin at paglalakbay. Ang lahat ng yun ay kinalimutan ko dahil mas pinili ko pang mamatay. Mas pinili kong mabuhay ka sa piling ng iba. Kahit ang kapalit nito ay aking pagturo sa sakit-sakit ng may kapalit.